καθόμουν στο φανάρι και μοίραζα στα φορτηγά διαφημιστικά φυλάδια ή να πηγαίνω στα βενζινάδικα. Το πρόβλημά μου ήταν μην με δει κάποιο παιδί και θα πει εκείνη την ώρα ο δάσκαλος τι κάνει εδώ. Δεν θα μπορεί να καταλάβει και τι να του εξηγήσω. Δουλεύω σε ένα μαγαζί που κάνει γάμους και συνιστιάσεις, κάνω το σερβιτόρο. Φυσικά με πιάνει αγανάκτηση και μάλιστα με φωνάζουν και δάσκαλο και όταν το σερβίρω. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, τους τα πράγματα. Εκείνο που με ενοχλούσε αφάνταστα ήταν που δεν με λέγανε Σπύρο και με λέγανε δάσκαλε.